w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Strzelanina w mieście Hagen na zachodzie Niemiec, są ranni. We wtorek powróci strefa buforowa przy granicy z Białorusią, obejmie powiaty białostocki i hajnowski. Wilno najtańszym miastem na krótki wypad, tak przynajmniej uznał brytyjski urząd pocztowy. Kilka osób zostało rannych, gdy padły strzały w mieście Hagen na zachodzie Niemiec, informuje lokalna policja. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Policja nie wyklucza, że sprawców może być kilku. Agencja DPA donosi, że jednym z dwóch miejsc, w których padły strzały, był salon fryzjerski, drugim budynek mieszkalny w centrum miasta. Na miejsce skierowano dużą liczbę funkcjonariuszy. Rząd przywraca strefę buforową przy granicy z Białorusią. Tłumaczy, że chodzi o zapewnienie lepszej ochrony granicy i poprawę bezpieczeństwa funkcjonariuszy, którzy jej strzegą. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że strefa wróci za 3 dni. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że od 4 czerwca zostanie przywrócona strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Chodzi o powiaty hajnowski i białostocki. To dotyczy głównie powiatu hajnowskiego w 26 takich obszarach i w jednym obszarze na terytorium powiatu białostockiego. Wicepremier zaznaczył, że działania rządu mają nie tylko zapewniać bezpieczeństwo przy granicy, ale także wesprzeć miejscowych przedsiębiorców. Wiele firm, które działają w terenach przygranicznych, będzie mogło być zaangażowanych w budowę Tarczy Wschód, w budowę umocnień, ale dzisiaj też hotele, pensjonaty, agroturystyka to są miejsca, które wojsko wynajmuje. Minister zaapelował o solidarność społeczną w obliczu białoruskich i rosyjskich ataków i prowokacji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada sprawę prawdopodobnego rosyjskiego cyberataku na polską agencję prasową. Chodzi o podanie dezinformujących wiadomości o rzekomej mobilizacji w naszym kraju. Wojna w cyberprzestrzeni jest już codziennością, mówi w Polskim Radiu Joanna Kamińska, ekspertka do spraw bezpieczeństwa. Aby bronić się przed wrogą dezinformacją, społeczeństwo musi być świadome zagrożeń, ale jak dodaje, wiele osób nie sprawdza informacji, które czerpie z internetu. Celem tego jest sianie chaosu tak naprawdę. Sianie chaosu, nienawiści i polaryzacja. Jest to jeden z instrumentów wojny hybrydowej stosowanej przez Rosję już od bardzo wielu lat tak naprawdę. To nie jest tutaj żadna nowość. Nowością może jest to, że internet jest tą nową areną tej wojny i to, że od wielu lat my ufamy temu wszystkiemu, co dzisiaj widzimy w naszych telefonach i nie spodziewamy się, że taki telefon, który każdy ma w swojej ręce, jest dzisiaj tak naprawdę areną wojny i to jest ta nowość. Szef MON powiedział dziś, że białoruski i rosyjski atak hybrydowy na Polskę zaostrza się i przybrał najpoważniejszą do tej pory postać. Kolejki dzieci w ogrodzie przy kancelarii premiera w Warszawie. Atrakcji nie brakuje. Są postaci z bajek, aktywności sportowe, artystyczne i edukacyjne, a także malowanie twarzy, bańki i balony. Jest bardzo fajnie i mogłabym tu dalej zostać. Bardzo długo. Są bardzo fajne atrakcje. A jakie księżniczki widziałyście? Belle, Alicję, Wajanę, prawie wszystkie. Podobało mi się badać misia. Malowanie twarzy. To stoisko z tym klaunem, doktorem. Konkursy są fajne. Różne aktywności fizyczne. Dzień dziecka powinno się spędzać tak, jak się chce. To, co się lubi. Generalnie ja tu jestem, żeby się bawić. No to jeszcze do 17 można tak się bawić na pikniku. Wstęp jest bezpłatny. Wilno uznane zostało przez brytyjski urząd pocztowy najtańszym miastem na krótki weekendowy wypad. Od wielu lat litewska stolica cieszy się olbrzymim zainteresowaniem polskich turystów, którzy często odwiedzają to miasto w ramach jednodniowych lub weekendowych wycieczek. Wilno leży zaledwie około 170 km od polskiej granicy. Z północno-wschodniej Polski można dostać się tutaj samochodem w niespełna 3 godziny. Codziennie kursuje też pociąg. Biura podróży w Suwałkach, Sejnach czy Augustowie organizują także jednodniowe wycieczki. To takie Wilno w pigułce. Fakt, co jest czas intensywny, ale najważniejsze obiekty historyczne możemy zobaczyć i poznać klimat tego miasta. Wyjaśnia pilotka wycieczek z Augustowa Aneta Cich. A co można zobaczyć podczas takiej wyprawy? Obowiązkowo Ostra Brama, polski cmentarz na Rosie, katedro czy Wilno.

Jak jak VT, keď ťa stretnem v kube, rozprávaš jak NPC. Toto nezahráš na gitare pri ohni. Trocha famous, ale stále gotik. Žiadne ríčky, jej dále rúži nogi. Všetko zažila, videl na vlastnej koži. Keď som na stage, tak everybody loves me. Aj keď nenahrávam placak ako oni. Posledné dobe sa trochu cítim jak doje. Kto? Kúpe zvieratá som ňou na jednej lodi. Rovnaký trap zo susednej brány. Že vraj som no one, že vraj som slavný. Kam ideš bro, jo prestať zapýtať. Idem hore každý deň, môj panelak má výťah. Rovnaký trap zo susednej brány. Že vraj som no one, že vraj som slavný. Kam ideš bro, jo prestať zapýtať. Idem dole každý deň, môj panelak má výťah. 8, 2, 1, ja som real one. Ťa tam, kde nenavidia mňa. Žiadne get low a žiadne get down. Zabudni na trapné vibes, keď som na podiu ja. 8, 2, 1, ja som real one. Milujú ťa tam, kde nenavidia mňa. Žiadne get low a žiadne get down. Zabudni na trapné vibes, keď som na podiu ja. Veľa tak moru kvôli vitamínu D, ale kvôli tomu, aby som sa mohol venovať jej a jej. Dneska som family man a hľadám miesta, na ktorý môže byť si mi celý deň. Takže oceán, moje girl, za rúžová obloha. Už sa ma nemusíš pýtať na môj zmysel života. A vy ste sponzor môjho úsmevu. Vypínam telefón, dneska iba mieniu. A prepáč, že som ti ešte nenapísal track. Ale moje city sú viac ako rapový text. A môj streetový lexikon nestačí na to, aby som opísal, ako na dvoj spolu je. A prepáč, že som na meše nekúpil dom. Ale chceme mať big grip za milión. Chceme žiť v meste a ne nad dedinou. Ty nejsi village girl a ja nejsou village boy. A prepáč, že nosím domov krvavé peniaze. Zabíjam MC s vešami za reťazec. Prepáč za tento posledný bar. Vieš, som battle MC, dile daj. A prepáč, že nemám trochu viacej času. A prepáč, že som niekedy myslom ide. Viem, bola to dlhá cesta domov, ale všetko bude good, iba vydrž pri mne. Rovnaký web zo susednej brány. Že vraj som no one, že vraj som slavný. Kam ideš bro, jo prestať zapýtať. Idem hore každý deň, môj panelak má výťah. Rovnaký web zo susednej brány. Že vraj som no one, že vraj som slavný. Kam ideš bro, jo prestať zapýtať. Idem dole každý deň. 8, 2, 1, ja som real one. Ľudia tam, kde nenavidia mňa. Žiadne get low a žiadne get down. Zabudni na trapné vibes, keď som na podiu ja. 8, 2, 1, ja som real one. Ľudia tam, kde nenavidia mňa. Žiadne get low a žiadne get down. Zabudni na trapné vibes, keď som na podiu ja. Hore dole každý deň, každý deň. Môj panelak má výťah, výťah. To był słowacki raper Gleb, chyba najbardziej popularny w tym kraju, z utworem Wyciach, czyli Winda 821. Rosyjska dezinformacja jest jednym z poważniejszych wyzwań, przed którymi stoi Unia Europejska. Dość powiedzieć, że w piątek została zaatakowana strona Polskiej Agencji Prasowej i opublikowana fałszywa depesza dotycząca mobilizacji Polaków na wojnę z Ukrainą. Została ona dość szybko usunięta, niemniej jednak zapewne znalazły się osoby, które w tę kłamliwą informację uwierzyły. Takimi przypadkami we wspólnocie zajmuje się m.in. Martyna Bildziukiewicz, szefowa Unijnego Biura do Spraw Walki z Dezinformacją, East Stratcom Task Force, z którą rozmawiałem wcześniej. Zapytałem ją o to, czym różnią się rosyjskie działania w tej kampanii wyborczej od tych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Rosja stosowała bardzo podobną taktykę przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku do tej, którą stosuje teraz. Kluczowym celem Rosji jest zniechęcenie nas, żebyśmy poszli na wybory. Więc Rosja operuje przede wszystkim jedną narracją. Twój głos nie ma sensu. Nie ma sensu dlatego, że decyzje w Brukseli są podejmowane przez bezdusznych biurokratów, którzy gdzieś siedzą w jakichś ciemnych gabinetach, których nikt nigdy nie widział na żywo, albo dlatego, że Bruksela i tak chodzi na pasku Stanów Zjednoczonych, w związku z tym nie podejmuje właściwie żadnych decyzji samodzielnie. To wszystko ma nas zniechęcić do pójścia na wybory i przekonać nas, że nasz pojedynczy głos nie ma wpływu na europejską rzeczywistość i w związku z tym w ogóle nie ma sensu, żeby na te wybory iść. I tak było zarówno w 2019 roku, jak i jest teraz w roku 2024. To jest główny cel Rosji. Warto dodać, że w 2019 roku ta taktyka zupełnie się nie sprawdziła. Frekwencja w tamtych wyborach była rekordowa. Mam nadzieję, że pobijemy ją w tym roku, bo też najlepsze, co możemy zrobić w tej chwili, to właśnie po prostu pójść na te wybory. Ale jest też inna taktyka, która nie jest tak mocno widoczna w tych wyborach, ale jednak jest stosowana przez Rosję. To jest promowanie partii skrajnych, po prawej, jak i po lewej stronie. To nie jest tak, że Rosja promuje tylko i wyłącznie partie systemowo antyunijne. Rosji raczej chodzi o to, żeby stworzyć, jak to zwykle z dezinformacją rosyjską bywa, stworzyć jak najwięcej chaosu, jak najwięcej zamieszania i w związku z tym wpuszczać w przestrzeń informacyjną różne narracje i też takie narracje, które popierają zarówno skrajnie prawą stronę, jak i tą skrajnie lewą. Natomiast ta taktyka nie jest wśród, powiedziałabym, takich top 3 taktyk w tej chwili. Chociaż to też oczywiście zależy od tego, o jakiej przestrzeni informacyjnej mówimy, bo Rosja próbuje dezinformować i manipulować na różne sposoby w różnych częściach Europy, a także w innych częściach świata. To zaraz do tego przejdziemy, ale chciałbym, żeby pani wytłumaczyła, jaki jest sens w tym obniżaniu frekwencji, bo właściwie chyba Rosji powinno bardziej zależeć właśnie na tej drugiej taktyce, o której pani mówi, tak? Czyli żeby jak najwięcej osób poszło i jak najwięcej zagłosowało na partie skrajne. Tak naprawdę te dwie taktyki mają dużo wspólnego w tym sensie, że one nas prowadzą do tego, czym jest cel Rosji dezinformacji w ogóle. Ten cel to jest podważanie demokracji, to jest pogłębianie nieufności. To można osiągnąć przez promowanie właśnie na przykład partii skrajnych czy partii antyunijnych, bo one mogły burzyć ten system od środka niejako, ale zniechęcanie do głosowania ma taki cel, żeby kwestionować tych liderów, którzy zostaną wybrani. Bo jeżeli mała liczba osób ich wybierze, to potem Rosji będzie łatwiej postawić kolejny krok na tej informacyjnej drodze i powiedzieć, skoro tak mało osób wybrało tych liderów, to oni nie mają tak naprawdę legitymacji do rządzenia, do podejmowania za nas decyzji. I w związku z tym ta gra na osłabianie, na kwestionowanie może toczyć się dalej. Jeżeli chodzi o konkretne taktyki, konkretne działania, które stosuje Rosja, ja rozumiem, że one się też różnią w zależności od kraju. One są może inne w Polsce, inne w Hiszpanii, inne we Francji. Więc może wybierzmy te, które są najczęściej stosowane w naszej części Europy, Europie Środkowej i Wschodniej, a później może przejdziemy do Europy Zachodniej. Okej. Jeżeli chodzi o naszą część Europy, to moim zdaniem Rosja musi bardziej się starać, żeby ukrywać rosyjskie źródło dezinformacji. I od kilku miesięcy widzimy takie próby właśnie jeszcze bardziej skrzętnego ukrywania tego źródła. Powraca taktyka, którą widzieliśmy już parę lat temu, ale nie była ona jedną z głównych taktyk przez ostatnie lata. Teraz właśnie pojawia się ponownie. I to jest pranie dezinformacji czy pranie informacji. Może użyję konkretnego przykładu. To jest operacja, którą nasi analitycy odkryli we współpracy akurat z hiszpańskimi służbami. I tutaj akurat robię most do tego, że operacje mogą być podobne w krajach i Europy Wschodniej, i Europy Zachodniej. To jest jeden z tych przykładów. Nazwaliśmy tą operację Fałszywa Fasada. Zaczęło się od takiego newsa, że Zeleński kupił willę od króla Karola za oczywiście jakieś niemożliwe pieniądze. Pojawiło się wideo na portalu YouTube, na jakimś kanale, nie jakoś szczególnie popularnym. Stamtąd inspirację zaczerpnął magazyn, który nazywa się London Crier. Brzmi jak jakieś brytyjskie medium. Okazało się, że zostało to medium, to była strona internetowa, została ona uaktywniona kilka miesięcy wcześniej. Ona wykorzystała to wideo, żeby opisać tę historię, w której jakoby Zeleński kupuje właśnie tę willę. Oczywiście celem tego typu dezinformacji jest zwiększenie nieufności wobec samego prezydenta i wobec Ukrainy jako takiej, bo oczywiście podprogowy przekaz jest o tym, dlaczego prezydent ma w ogóle tego typu pieniądze. Zapewne są to pieniądze z pomocy zachodniej, które zostały zdefraudowane. Więc historię opisuje portal, który się nazywa London Crier i jakoś bardzo szybko tę historię z portalu, który właśnie nie jest żadnym wiarygodnym brytyjskim medium, podłapują tak zwane media, czy powinniśmy powiedzieć środki masowego przekazu w Rosji oraz rosyjskie kanały w mediach społecznościowych, w tym kanały dyplomatyczne, takie jak kanał rosyjskiego MSZ-u oraz ambasad. I w ten sposób mamy tutaj taki pewien ekosystem, który działa, żeby prać ten sam przekaz. To wygląda na zupełnie naturalny news, bo przecież sprawa zaczęła się na YouTubie, a potem jakiś portal ją opisał, a dopiero potem podchwyciły te kwestie rosyjskie środki masowego przekazu. Natomiast z naszego śledztwa jasno wynikło, że zarówno kanał na YouTubie, jak i portal London Crier są powiązane z Kremlem również, a poza tym jest cała siatka stron internetowych, które również udają portale newsowe i szerzą dezinformacyjne narracje, szczególnie w kwestiach Ukrainy, szczególnie w kwestiach, które mają nas zniechęcać do popierania Ukrainy. I to jest jeden z przykładów takiej operacji, która działała zarówno we wschodniej, jak i w zachodniej Europie. Inna operacja, którą odkryliśmy niedawno, dotyczy klonowania stron internetowych, które należą do wiarygodnych mediów. I to jest operacja, którą widzieliśmy w zachodniej Europie, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech, we Włoszech. I tam strony internetowe, które wielu z nas dobrze zna, takich mediów jak niemiecki Bild, czy brytyjski Guardian, czy francuskie Le Figaro, one zostały sklonowane, wyglądały dokładnie tak samo jak oryginał, z tym, że na przykład jeden szczegół w adresie strony internetowej się różnił. Więc jeżeli widzieliśmy na przykład na naszym ulubionym medium społecznościowym, że ktoś z naszych znajomych dzieli się jakimś linkiem, który wygląda jak link, załóżmy, do Guardiana, mogliśmy w niego kliknąć i być na tym portalu dezinformacyjnym zupełnie nie orientując się właśnie, że nie jesteśmy na prawdziwym Guardianie. A narracje podobnie, które tam były obecne, miały na celu zniechęcić nas do popierania Ukrainy, do pomagania Ukrainie. No tak, ale to, co pani mówi, to właściwie są takie technologie, które są już stosowane od lat, bo no, Rosja jednak nawet na swoim własnym podwórku tak stosowała już rosyjskie władze właśnie tę metodę na przykład prania informacji, ale czy pojawiły się jakieś nowe metody, nowe technologie jednak trochę zmieniły tak się w ciągu tych ostatnich 5 lat? Mamy sztuczną inteligencję, mamy deepfake'i i to chyba było bardziej widoczne, może nawet jeżeli nie chodzi o tę kampanię do Parlamentu Europejskiego, a o to, co się działo na przykład na Słowacji, bo wiem, że tamte technologie przed wyborami, szczególnie prezydenckimi, były wykorzystywane. To prawda, że wiele z prób dezinformowania i manipulowania, które podejmuje Rosja, są bardzo podobne do tego, co widzieliśmy kilka lat temu. To, co się zmieniło, to jest skala. Dzięki postępowi technologicznemu Rosja jest w stanie szybciej i na większą skalę próbować nami manipulować, niestety. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie sztucznej inteligencji, owszem, znamy takie przypadki. Przypadek słowacki jest jednym z nich. Natomiast z mojej perspektywy sztuczna inteligencja ciągle nie jest kluczowym elementem stosowanym w dezinformacji. To są narzędzia, które oferuje sztuczna inteligencja, oczywiście będą pomagać i już pomagają Kremlowi w dezinformowaniu. Tak jak nam pomagają w naszej pracy, tak niestety Kremlowi pomagają w dezinformowaniu. Natomiast skala dezinformacji za pomocą sztucznej inteligencji ciągle nie jest zbyt wysoka. Bardzo niedawno został opublikowany raport OpenAI, który między innymi dotyczy również tego, do jakich złych celów zostały wykorzystane narzędzia typu ChatGPT. I tam jest przykład operacji rosyjskiej, która zresztą dotyczy właśnie klonowania stron, które udają media, czyli tej operacji, która się nazywa Doppelgänger, sobowtór. Więc jest przykład w raporcie OpenAI, który mówi o tym, że Rosja również próbowała używać narzędzi takich jak ChatGPT do zaawansowania czy prowadzenia na większą skalę takich operacji jak Doppelgänger. Więc tego na pewno będzie coraz więcej. Na pewno sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana na coraz większą skalę, jeżeli chodzi o dezinformowanie i manipulowanie. Natomiast w tej chwili to ciągle jest tylko niewielki procent tego wszystkiego, co widzimy. A jak pani uważa, czy to jest tak, że korzystając z czatu GPT czy z innego narzędzia sztucznej inteligencji, my jesteśmy bardziej chronieni przed dezinformacją niż na przykład wpisując w jakąś popularną wyszukiwarkę jakieś pytanie, no bo wydaje się, że jednak ten czat GPT jest pewnym, przynajmniej powinien być pewnym filtrem. Czy też jest jednak tak, że on korzysta z tych ogólnych zasobów i tak samo łatwo go zmanipulować jak Google czy inną wyszukiwarkę? Myślę, że trzeba uważać absolutnie wszędzie. I to zarówno tyczy się to ekspertów, którzy się na dezinformacji znają, jak i tych, którzy nie mają aż takiego doświadczenia. I to zarówno używając czata GPT, jak i wyszukiwarki Google, zresztą ostatnie doniesienia, kiedy też narzędzia sztucznej inteligencji zaczęły wspomagać wyszukiwarkę Google na większą skalę niż dotychczas, one są bardzo niepokojące, bo jest tam nie tylko mnóstwo dezinformacji w odpowiedziach, które Google sugeruje, ale też różnych przekłamań, różnych bardzo niepokojących informacji. Więc myślę, że kluczowe jest to, żeby taką zasadę ograniczonego zaufania i weryfikacji wszystkiego, co widzimy, słyszymy, co czytamy, ta zasada jest zawsze adekwatna, niezależnie od tego, jakiego narzędzia czy jakiego medium słuchamy, oglądamy, na czym polegamy. To ja tylko dodam na marginesie, że ja próbowałem korzystać z rosyjskich narzędzi sztucznej inteligencji, między innymi z Yandexu i z Sberbanku. Znaczy Sberbank ma swoje narzędzie, swój taki odpowiednik czata GPT. I tam właściwie nie ma dezinformacji, ale jest tak, że jeżeli się pyta o coś, co jest w Rosji narzędziem propagandowym, na przykład kwestia masakry w Buczy, on po prostu nie odpowiada. Pisze, że nie chce na ten temat rozmawiać, ponieważ jest to kwestia kontrowersyjna. Co ciekawe, nie chciał też rozmawiać i jeden, i drugi czat na temat Katynia, za to z chęcią porozmawiał na temat Chatynia. To jest taka wieś na Białorusi, która została wybrana ze względu na podobieństwo nazw właśnie do Katynia, a ona padła ofiarą wojsk niemieckich w czasie II wojny światowej. No ale to jest jeszcze, rozumiem, że te rosyjskie odpowiedniki czatów GPT, one jeszcze się posuną do przodu, ale jeszcze chciałem o jedną sprawę zapytać, a mianowicie o Telegram, który lata temu też nie był chyba tak popularny w Europie, teraz tę popularność zdobywa, a chyba też jest takim dość łatwym narzędziem właśnie do wykorzystania jako narzędzie manipulacji, ponieważ jest w dużym stopniu anonimowy, te kanały informacyjne są tam anonimowe. Tak, zgadza się. My zobaczyliśmy dużą intensywność przechodzenia rosyjskich kanałów różnego rodzaju na Telegram, czy inwestowanie w większą obecność tam. Mówię o kanałach dezinformacyjnych. Już w ostatnich miesiącach, przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę, i widzieliśmy w tym trochę rezultat działań właśnie na poziomie Unii Europejskiej, czyli wszystkich instrumentów, nad którymi ciągle pracujemy, żeby dezinformacja stała się trudniejsza i bardziej kosztowna. Ale zdecydowanie widzimy też coraz większą obecność absolutnie zwykłych użytkowników na Telegramie, ale również kanałów dezinformacyjnych i rzeczywiście wszelkie treści na Telegramie praktycznie są możliwe. Moderacja jest znikoma, powiedziałabym. I w związku z tym to jest też środowisko, gdzie ci, którzy chcą dezinformować, mają dużo do zrobienia. Jest też taka odmiana, że tak powiem, Telegraf, która jest platformą blogingową. I widzieliśmy już po tym, jak unijne sankcje przeciwko rosyjskim kanałom dezinformacyjnym zostały uzgodnione i wdrożone. Widzieliśmy, że również ta platforma blogingowa, właśnie Telegraf, jest na dużo większą skalę wykorzystywana przez tych, którzy zostali w Unii zablokowani. Tak, czyli Rosjanie są tam, gdzie nie ma tej moderacji, ale jeszcze jest jedna kwestia i to chyba była dość głośna sprawa tego portalu Voice of Europe. On został w ten poniedziałek wpisany na unijną listę sankcyjną, ale nie było to bardzo głośne medium, a z drugiej strony jego zamknięcie było naprawdę bardzo nagłaśniane. Czy można powiedzieć, że był to sukces europejskich organów ścigania, czy właśnie tych europejskich instytucji, które walczą z dezinformacją? Z mojej perspektywy tak, to jest sukces, szczególnie pod tym względem, że sprawa została naświetlona i zbadana przez konkretne państwa członkowskie. Zaczęło się w Czechach, była współpraca z Belgami i to jest jeden z elementów systemowej odporności, na którym nam w Unii Europejskiej najbardziej zależało. To znaczy, żeby państwa zaczęły ze sobą współpracować, żeby się dzieliły informacjami. My też stworzyliśmy platformę, która im to umożliwia. I stworzyliśmy całą społeczność tak naprawdę między państwami członkowskimi, między poszczególnymi ekspertami, która też pomaga w takiej wymianie informacji. Więc oczywiście w idealnym świecie cała ta operacja Voice of Europe w ogóle nie miałaby miejsca, ale nasz świat jest bardzo daleki od idealnego. Z mojej perspektywy tak, sukcesem jest to, że udało się zamknąć ten portal, że udało się udaremnić kontynuowanie tej operacji i że stało się tak dzięki temu, że mieliśmy konkretne informacje z konkretnych państw członkowskich. A czy tutaj nie chodzi o to, że nawet nie jest istotny zasięg tego portalu, a to, że po prostu Zachód pokazał Rosji, że trzyma rękę na pulsie i no, powiedzmy tak kolokwialnie, nie da sobie w kaszę dmuchać. Absolutnie. Też najbardziej skuteczne operacje dezinformacyjne wcale nie muszą być głośne. W przypadku tego portalu mówimy nie tylko o samym funkcjonowaniu właśnie jakiejś strony internetowej. Mówimy też, z tego co wiemy właśnie od kolegów w Czechach, mówimy też o podkupowaniu polityków, o organizowaniu różnych eventów i tworzeniu sytuacji korupcyjnych po prostu. Także to ta operacja wychodzi daleko poza dezinformację de facto i poza samo istnienie portalu. Ale też właśnie myślę, że to jest też ważna lekcja, że operacja dezinformacyjna nie musi być, czy nie musi mieć tak głośnego kanału jak na przykład Russia Today, o której teraz wiedzą wszyscy. To może być właśnie jakiś taki portalik, który wygląda sobie niewinnie, ale za nim stoi cała operacja, której normalny użytkownik właśnie po prostu nie widzi. I szef czeskiej informacyjnej służby bezpieczeństwa Michał Kudelka mówił niedawno o tym, że portal też miał na celu działalność szpiegowską w Unii Europejskiej, ale na koniec mam jeszcze jedno pytanie dotyczące innych graczy na tej niwie dezinformacji. Wymienia się Iran, Chiny, a nawet Koreę Północną. Jak wyglądają ich działania i czy te państwa współpracują z Moskwą w tej kwestii, czy też może działają po prostu w innych sferach? Jeżeli chodzi o pracę naszego zespołu, to koncentrujemy się na dezinformacji i manipulacji informacją ze strony Rosji i jest jeszcze odrębny zespół, który zajmuje się tymi kwestiami od strony Chin. Co widzimy od kilku już lat, to na pewno współpracę między Rosją a Chinami. Na niwie też informacyjnej czy dezinformacyjnej. Przy okazji ostatniej wizyty Putina w Chinach została też podpisana umowa o współpracy między mediami rosyjskimi i chińskimi, więc to jest też taki znak, że będzie więcej incydentów czy prób dezinformowania i manipulowania. Z naszej perspektywy ta współpraca jest taka dość oportunistyczna, to znaczy ona wykorzystuje pewne tematy wtedy, kiedy jest to adekwatne i użyteczne dla jednej albo dla drugiej strony. Na przykład jeszcze to było przed pełnoskalową inwazją. Widzieliśmy już ten trend, że chiński ekosystem dezinformacyjny czy manipulacyjny podejmuje tematy związane z Ukrainą i próbuje tworzyć takie paralele do sytuacji Tajwanu. Była też sytuacja odwrotna, kiedy chiński ekosystem atakował bardzo mocno raport ONZ-u dotyczący sytuacji Ujgurów, który oczywiście podkreślał ciężką bardzo sytuację Ujgurów. Chiński ekosystem nie zostawiał na nim suchej nitki i rosyjski ekosystem ochoczo podjął również ten temat, bo była to okazja, żeby uderzyć w zachodnie instytucje, tak to widzimy. Także jest współpraca, natomiast cele, wydaje mi się, są trochę inne, bo o ile Rosja gra na destabilizację Zachodu i Chiny też oczywiście grają na destabilizację Zachodu, to różnica polega na tym, że Chiny bardzo dużo inwestują też w swój dobry PR na Zachodzie i używają również takich środków, żeby wyciszać te głosy, które są wobec Chin krytyczne. Tymczasem Rosja, jeżeli chodzi o wyciszanie krytycznych głosów, oczywiście też ma duże doświadczenie, ale robi to przede wszystkim na terenie Rosji. Jest to jednak taktyka trochę inna, plus Rosja nie przejmuje się już za bardzo swoją reputacją na Zachodzie, przynajmniej nie w takim stopniu, nie w taki sposób, w jaki robią to Chiny. To była Martyna Bildziukiewicz, szefowa Unijnego Biura do Spraw Walki z Dezinformacją East Stratcom Task Force. lato so csapatot. És eltűnöttem azon, milyen régen is volt, hogy úgy éreztem magam, mint egy gyerek, gyerek, gyerek, gyerek, korom belepi a beton. Hisz egy palotai nem vár már csodát, csak egyedül gondol az utakon, amíg nem ütött az utolsó óra. Soha se várhatta eleget, hát ő újra eltemet, 101 rossz emléket kiskorából, arcára ragadt az a kép, ahogy szeretni, hogy lásd, de valójában soha-soha nem jön vissza már. Minden éjjel meg reggelente meg változték, megfogadom a kezembe, nem is leszem fel, ha hívtok, nem értem, mit sírtok. Nekem is kivadom fazomat túl, hogy be vagyok zárva. Körbe veszem magam falal, hogy magamat ezzel maráljam hittel. Én nem ezt kértem, hogy legyen vége, a gödör is fél. Csalogott a bogot, egyen ne fél. Látom az alagút végén, az alagút végén. Mint amit elloptok, nem vagyok ma toppon, mert krízisben az egzisztenciá. Csak annyit mond, hogy jól vagy, nem kell félni. Próbáljunk megélni, és mindez csupán apróság, a nagy világ. Hisz az, ami szép volt, csak ez a szóban forgó bánat, utolér a te baj, és minden rémálmom, amikor már megpihennéd úgy, de soha se fáradta eleget, hát ő újra betemett, minden régi gyötrelmet meg bánatot, de te ne aggódj, értem, kérlek, de így is nagyon jó, csak gondolj rám, a soha többé nem kellek fel már. To była niezwykle popularna obecnie węgierska grupa Azaria z utworem Intravelto Dal. W studiu jest ze mną Andrzej Sadecki z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjrzymy się wspólnie kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego na Słowacji i na Węgrzech. Te kraje są o tyle interesujące dla nas, że rządzą tam eurosceptycy. My widzimy, jak tutaj polscy politycy walczą o głos elektoratu przed 9 czerwca. Jak to robią ich koledzy właśnie na Słowacji i na Węgrzech? No, na Słowacji w zasadzie ta kampania wyborcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego jest bardzo nietypowa, bo ona została w zasadzie zupełnie zdominowana przez jedno wydarzenie, czyli zamach na premiera Roberta Fice. Więc tak naprawdę kampania została zawieszona na jakiś czas. No, w tej chwili dopiero politycy wracają do prowadzenia kampanii. No i ona przebiega według tej takiej silnej popularyzacji między stroną, powiedzmy, liberalno-konserwatywną, prozachodnią, jeśli takie określenia jeszcze możemy używać, i tą stroną bardziej, no właśnie, populistyczną, może trochę prorosyjską. Tam są oczywiście różne barwy, no ale w każdym razie tą stroną, którą reprezentuje Robert Fico, no i która wygrała i wybory parlamentarne we wrześniu, i wybory prezydenckie w kwietniu, no więc liczy, że rozpędzona wygra również wybory do Parlamentu Europejskiego. A jak to wygląda na Węgrzech? Na Węgrzech kampania wyborcza Fideszu, no, który wygrywał wszystkie wybory przez ostatnie kilkanaście lat, no w zasadzie się toczy wokół jednej kwestii, czyli no według takiego bardzo uproszczonego schematu, który już Viktor Orban wykorzystywał kilkukrotnie w ostatnich dwóch latach, czyli w zasadzie, jeśli posłuchać wypowiedzi premiera Orbana, to stawka wyboru wygląda tak. Albo wygra Fidesz i będzie pokój, albo wygra opozycja, no i siły w Europie, które prą do wojny i będzie wojna i będzie zaangażowanie Europejczyków. Wojnę będą obywatele europejskich państw brać udział w wojnie na Ukrainie. To jest oczywiście narracja bardzo uproszczona i naciągana, natomiast na tej fali Orban chce wygrać wybory i to nie tylko europejskie, bo równolegle odbywają się wybory samorządowe. Myśmy słuchali, wcześniej była rozmowa na temat dezinformacji. Jak sam mówisz, właściwie to, co mówi Viktor Orban o tej mobilizacji, o wysyłaniu Europejczyków, mieszkańców Unii Europejskiej na wojnę na Ukrainie, to jest dezinformacja. Rozumiem, że to jest właściwie taki typowy sposób działania właśnie dla węgierskiego premiera. Tak, faktycznie. No, na Węgrzech Rosja nie musi inwestować w działania dezinformacyjne, no bo ta narracja władz, no w zasadzie w pewnych punktach jest zbieżna z narracją rosyjską niestety. I takim dobrym przykładem jest rzecz z ostatnich dni i premier Orban, i minister spraw zagranicznych Peter Szijjártó zaczęli powszechnie mówić, że jeśli obecnie rządzące partie w państwach Unii Europejskiej wygrają, no to będzie obowiązkowy pobór jakby ogólnounijny. Natomiast żadnych śladów takich postulatów nie ma w programach największych europejskich partii. No więc to jest w pewnym sensie taki chochoł stworzony przez Fidesz, wobec którego Fidesz walczy, natomiast nie ma żadnych śladów faktycznych. A na Słowacji też władze rozpowszechniają takie dezinformacje? Faktycznie tutaj Robert Fico w ramach takiej radykalizacji, bo kiedy Robert Fico rządził pierwszy raz, jeszcze w latach 2000, to jego kampanie opierały się głównie na hasłach socjalnych. Natomiast jak stracił władzę w 2018 roku na fali protestów po zabójstwie dziennikarza Kuciaka, który prowadził różne śledztwa dziennikarskie dotyczące nieprawidłowości we władzach, to on się stopniowo zradykalizował i zaczął coraz bardziej przyjmować takie hasła, no właśnie oparte nierzadko na teoriach, czy teoriach spiskowych, czy w każdym razie kwestia, które bardzo trudno udowodnić, czy w czasie COVID-u, czy po wybuchu, po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, na hasłach tak naprawdę prorosyjskich. Jeżeli spojrzymy na sondaże na Słowacji, to widać, że generalnie partia właśnie Roberta Ficy bardzo zdobyła po tym zamachu, dlatego że jeżeli widzimy teraz, że ona ma poparcie ponad 24% i dalej jest postępowa Słowacja, która ma 23,5%, to przed zamachem było tak, że na pierwszym miejscu była postępowa Słowacja, miała ponad 27%, a Smer miał ponad 15%. Więc wygląda na to, że ten zamach w pewien sposób pomógł właśnie ugrupowaniu Roberta Ficy. No wydaje się, że tak, chociaż ja byłbym nieco ostrożny w interpretowaniu sondaży słowackich, które wielokrotnie w ostatnich wyborach się nie sprawdziły i w czasie wrześniowych wyborów, zwłaszcza exit poll okazał się przestrzelony i ta strona liberalna szła spać z wygraną w kieszeni, a Słowacy obudzili się z rządem Roberta Ficy. No ale tak, faktycznie chyba ten zamach na Ficę przyczyni się do lepszego wyniku jego partii i też chyba większej mobilizacji jego wyborców, którzy mogą pójść do urny w takim geście solidarności z ciężko rannym premierem. To jest taka charakterystyczna cecha Słowacji. Na Słowacji w ostatnich kilkunastu latach frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego była najniższa w Europie. Więc gdzieś w okolicach 20%, więc można zakładać, że ta frekwencja będzie ciut wyższa i faktycznie więcej zwolenników Smeru pójdzie do urn wyborczych. Natomiast ten wynik pewnie Smeru i progresywnej Słowacji będzie zbliżony i pewnie mniej więcej te dwie strony słowackie mandatami się podzielą. Jeżeli już o tym mówimy, o tej frekwencji, mówimy o tym, że rządzą eurosceptycy w tych krajach, a jak podchodzi do Unii Europejskiej samo społeczeństwo i na Słowacji, i na Węgrzech? No, tu ja bym zrobił mały przypis do tego eurosceptycznego nastawienia władz, bo ono jest no, w pewnym sensie ambiwalentne, zwłaszcza na Słowacji. Oczywiście Robert Fico gra trochę na sentymentach eurosceptycznych, ale nie kwestionuje faktu, że Słowacja należy do strefy euro. Zresztą weszła do strefy euro za jego rządów w pierwszych 2009 roku. No i w pewnym sensie instrumentalizuje te kwestie. Oczywiście sprzeciwia się na przykład zarówno Robert Fico, jak i Viktor Orban dalszej federalizacji Unii, ale chyba obaj przywódcy mają świadomość, że te społeczeństwa nie są jakoś radykalnie eurosceptyczne. Nie chcą wychodzić z Unii. Oczywiście jak wszędzie jest nurt eurosceptyczny, ale jeśli zobaczymy na badania, to te społeczeństwa nie są radykalnie eurosceptyczne. Natomiast chyba jest zapotrzebowanie na taką bardziej, no nie wiem, asertywną politykę wobec Unii, taką też w kategoriach godnościowych, większej, powiedzmy, dumy narodowej vis-a-vis Brukseli, i w tym sensie oni bardzo sprawnie na tych emocjach się opierają i na takim przekonaniu właśnie, że na pierwszym miejscu powinny stać interesy Węgier czy Słowacji. No i to są też państwa, które dużo gospodarczo korzystają na obecności w Unii Europejskiej. Teraz przejdźmy na Węgry. Mówiliśmy o dezinformacji i mamy w tym roku teraz, przed tymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, pierwszą od prawie 20 lat debatę w telewizji publicznej, właśnie związaną z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Pojawiła się także opozycja, co się rzadko zdarza. Mogła się wypowiedzieć, nie tylko pojawiła się na ekranie. Dlaczego władze się na to zdecydowały? To jest bardzo ciekawe, bo faktycznie 18 lat minęło od ostatniej debaty publicznej i tak naprawdę wyrosło całe nowe pokolenie, które nie widziało ścierania się racji dwóch stron na Węgrzech. No, Fidesz konsekwentnie unikał tych debat w związku z tym, że dominuje w sondażach i w zasadzie takie debaty byłyby dla niego tylko ryzykiem. W związku z tym zwykle unikał, znaczy konsekwentnie unikał przez 18 lat tych debat. Zmieniło się to obecnie, bo pojawił się na Węgrzech zupełnie nowy aktor polityczny, Peter Madziar i jego partia, człowiek, o którym w styczniu nikt jeszcze nie słyszał, który przebojem wszedł do polityki i zaczął w ostatnim czasie wywierać presję na Fidesz. Zapowiedział, że do tego momentu będzie protestował przed mediami publicznymi, do momentu, kiedy zostanie zorganizowana taka debata. No i chyba pod tą presją Fidesz ostatecznie się na nią zgodził. A jak w ogóle przebiegała ta debata? Jak ona wyglądała? Czy tutaj rzeczywiście Fidesz jakoś został wypunktowany, pokazano właśnie te błędy, które ta partia popełniała? Oczywiście Fidesz został wypunktowany, natomiast debata była tak skonstruowana, że wystąpiło w niej ponad 10 kandydatów, czyli jedynki na listach do Parlamentu Europejskiego. No więc w tym sensie było to dla Fideszu korzystne, że ten Peter Madziar trochę zginął w tłumie, tak? Z człowieka, który no zawładną wyobraźnią Węgrów, zwłaszcza tych przeciwnych Orbanowi, no stał się jednym z przywódców opozycji, czyli został no, ustawiony do szeregu. Debata była prowadzona w telewizji publicznej, która jest ściśle kontrolowana przez Fidesz, więc nie było też większej swobody. Natomiast wydaje mi się, że była to jednak szansa dla Madziara, żeby się zaprezentować, zwłaszcza dla tych wyborców, no, do których nie dociera inny przekaz jak przekaz Fideszu. Porozmawiamy jeszcze na temat właśnie Madziara, bo to jest rzeczywiście wyjątkowo jakaś postać, no wyjątkowa postać na właśnie węgierskiej scenie politycznej, bo tak jak mówiłeś, właściwie człowiek znikąd i nagle zdobywa tak duże poparcie, chyba drugie teraz w sondażach, tak, ma jego partia Szacunek i Wolność. Skąd to się bierze? Bo to takie można odnieść wrażenie, jakby na Węgrzech była pustynia i nagle właśnie się pojawił Peter Madziar. No faktycznie opozycja węgierska była kompletnie rozbita po czwartej z rzędu przegranej w wyborach w 2022 roku, kiedy znowu Fidesz czwarty raz z rzędu uzyskał większość 2/3 mandatów w parlamencie. No więc ta opozycja, która 2 lata temu zjednoczyła się, wystartowała razem, więc wydawałoby się, że spełniła wszystkie warunki, żeby odnieść sukces. Znowu w wyborach poniosła klęskę. No i chyba w związku z tym pojawiło się w społeczeństwie takie zapotrzebowanie na jakąś nową jakość. No i tą nową jakością chyba faktycznie jest Peter Madziar, chociaż jest to postać zupełnie nieoczywista w tym sensie, że on w zasadzie był przez lata związany z Fideszem, był mężem niegdysiejszej minister sprawiedliwości z ramienia Fideszu, sprawował różne funkcje administracyjne, nie był szerzej znany, natomiast no, był w tym obiegu związanym z partią rządzącą. No i nagle w lutym, kiedy wybuchła afera dotycząca ułaskawienia przez prezydent osoby zamieszanej w tuszowanie przypadków pedofilii, on nagle wystąpił bardzo ostro, okazał się dobrym mówcą, zwłaszcza udzielił kilka wywiadów głośnych w mediach społecznościowych. No i zrobił to chyba, czego nie była w stanie zrobić przez ostatnie lata opozycja, czyli zaczął prowadzić kampanię nie tylko w Budapeszcie, ale jeździć po prowincji węgierskiej. No i okazuje się, że nagle w zasadzie od zera w te 2-3 miesiące wyrósł na drugą siłę w polityce węgierskiej. No i ma obecnie ponad 20% poparcia w sondażach. Ale co on takiego proponuje? Mówisz nowa jakość? Rozumiem, że inaczej wygląda, jest trochę młodszy od Viktora Orbana, jest właściwie bardziej tak przebojowy, chociaż z drugiej strony trochę wygląda na takiego człowieka z Budapesztu, szczerze mówiąc, nawet na tej prowincji. Ale czy jego program się jakoś różni od tego, co proponuje Fidesz? No jego program jest na razie dosyć nieokreślony i może w tym jest jego siła. On się w zasadzie, tak w dużym uproszczeniu można by powiedzieć, że prezentuje się jako Fidesz minus korupcja i minus pełna kontrola władzy, tak? Jest takim jakby taką łagodniejszą twarzą, oczywiście głównie w tych kwestiach Fidesz punktuje. Natomiast no, nie ma jakiegoś określonego programu, mówi oczywiście o poprawie sytuacji w służbie zdrowia, o poprawie sytuacji w sektorze edukacji, które są bardzo zaniedbane na Węgrzech. Mówi o tym, że chciałby poprawić relacje z Unią Europejską i NATO, ale nie odcina się zupełnie od podejścia Fideszu do wojny, tak? Czyli dystansu, nie wspierania żadnej ze stron, więc w tym sensie no, jest jeszcze w dużej mierze zagadką, więc ta nowa jakość jest głównie wizerunkowa. Natomiast jeśli chodzi o to, co on tak naprawdę proponuje, to no, rozumiem, że o tym się dowiemy dopiero w przyszłości. No, czyli jest za tym, żeby było lepiej, ale jeszcze porozmawiajmy na koniec krótko o tych wyborach lokalnych, bo zazwyczaj też one są bardzo śledzone. Wygrana w Budapeszcie na mera Budapesztu kandydata właśnie opozycji była bardzo nagłaśniana. Czy teraz też jest szansa na to, że gdzieś opozycja, czy też właśnie przedstawiciele Madziara zdobędą jakieś większe miasta, czy też więcej głosów? No o tych wyborach niewiele się słyszy ze względu też na to, że Fidesz zdecydował się, żeby te wybory były równolegle z europejskimi i tą kampanię prowadzi wokół kwestii wojny, no więc kwestii bardzo globalnej, a nie lokalnej. Faktycznie opozycja ma chyba szansę utrzymać Budapeszt, ma szansę utrzymać władzę w 2-3 miastach. Zobaczymy, jak w innych. No, Peter Madziar na razie startuje jego partia głównie w tych wyborach europejskich, no bo on miał za mało czasu, żeby wyłonić kandydatów w wyborach lokalnych, więc on liczy przede wszystkim na to, że odbierze jednak sporo głosów Fideszowi w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które są też w pewnym sensie sondażem poparcia dla partii. Natomiast no, w wyborach samorządowych pewnie opozycja będzie w stanie utrzymać przewagę w miastach, chociaż nie sądzę, żeby udało jej się pokonać Fidesz. Natomiast jeśli Fidesz ogólnie by miał wynik gdzieś poniżej 40%, no to faktycznie to byłaby oznaka, że partia jest w dużych tarapatach. Czyli mamy pewne zmiany